когато те се завърнат там от далечен път, те ще има кой и в светъл ден, и в мрачна нощ да ги срещне с че няма кой да ме чака там от далечен път и в светъл ден, и в мрачна нощ аз напред съм чуш, аз съм странник без оби. Оставам ти радостен и neka luna, neka sveta trajna, uleta sine. Običam te, običam te, se čuva če živeja. Ostani pri men, ostani pri men, безумна чиста сила от юг към юг да бъдеш устремена от лъч към лъч гласът ти се звъни. Не искам да пресъхва твоя смях. Бъди усмивка, е моето наследство. Не ме търси, нали не съществувам. Живей в отсъствието ми, като светъл дом. Огромен дом е то, отсъствието мое. Ти можеш през стените му да влизаш. Във въздуха картини да откачваш. Прозрачен дом е то, отсъствието мое. И аз ще виждам как живееш в него. Нещастна ли си? Ще умра отново. Безумна чиста сила от юг към юг да бъдеш устремена, от лъч към лъч гласът ти да звъни. Среща с мен в парка, бе младостта дошла, момчешка риза ярка, момичешка пола, изтръпнах, щом я дърнах, помахах и нотя. Отмина маса и нощта. Спри, но как да спре, но как да спре. И ехо чорна мека зла. А зла. Пина ми добре, добре, добре. На моето добре дошла. Късната градина, тъй както бе дошла, тя младостта отмина, развявайки пола, развявайки и риска, години мисли прав. Как ты тихо, от моя собствен чар. И късната градина, тъй както бе дошла, тя младостта отмина, раздявайки пола. Oh! Сезони, сменят се ред редовно. Вятърът ги гони с чувство за виновно. Само ти остава червени рози, свежи листа. от подарък като този може да те заболи. Има вред подли без рози, няма рози без води. От най-дълбока древност живеят не съвда, и любовта със ревност и сушата вода. И видики от шасти, цар и вечно мар, изпълнен с контрасти, върти се този свят. Червени рози, окъпани в смях, червени брат, от подарък като този, как сърцето ме боли. Има вред подли без рози, няма рози без води, няма рози без водли. Yeah.